Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Siedem trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. 17 już minęła, program trzeci, audycja popołudniowa. 23 dzień czerwca, piątek, serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Radosław Brus. Lawina komentarzy po decyzji Stołecznego Sądu. Odroczył on bezterminowo proces wytoczony Trybunałowi Konstytucyjnemu. Unijni liderzy sceptyczni po przedstawieniu przez premier Wielkiej Brytanii w Brukseli oferty dotyczącej zagwarantowania praw Europejczyków na Wyspach po Brexicie. Są nowe ustalenia w sprawie ubiegłotygodniowego pożaru wieżowca Grenfell Tower w Londynie. Na początek o burzy po decyzji Stołecznego Sądu, który odroczył bezterminowo proces wytoczony Trybunałowi Konstytucyjnemu przez jednego z biznesmenów. Sędzia uznał, że chce, aby najpierw Sąd Najwyższy rozstrzygnął, czy prezes Trybunału Julia Przyłębska została wybrana zgodnie z prawem. Rzeczniczka Sądu Okręgowego Anna Ptaszek tłumaczyła w TVP Info, że chodzi o pełnomocnictwo Przyłębskiej dla radcy prawnego, który miał reprezentować Trybunał. Sąd rejonowy stwierdził, że nie jest władny rozstrzygnąć tych wątpliwości, musi zaczekać na decyzję, która zapadnie w Sądzie Najwyższym w tej sprawie. Właśnie dlatego pan sędzia podjął decyzję o zawieszeniu postępowania. Po prostu oczekuje na wynik postępowania w Sądzie Najwyższym, który ma przesądzić, czy w tej chwili władze Trybunału Konstytucyjnego są prawidłowo obsadzone. Jeżeli tak, to czy urzędujący prezes prawidłowo udzielił pełnomocnictwa? Sędzią przewodniczącym był Wojciech Łączewski. I to na niego posypały się gromy. Minister Sprawiedliwości powiedział, że sędzia Łączewski dopuścił się rażącego naruszenia prawa. Według Zbigniewa Ziobry sąd cywilny nie ma kompetencji, by badać, czy prezes Sądu Konstytucyjnego została wybrana zgodnie z prawem. W mojej ocenie jest to naruszenie prawa i to rażące, które zostało zamanifestowane tą decyzją ze strony tego konkretnie sędziego, a że to jest też i ten znany sędzia, który dał się poznać swoim zaangażowaniem politycznym i zachowaniami, które nie licują z godnością sądu i z niezawisłością sędziego. To jest jakby sprawa dodatkowa, która nadaje pewnego kontekstu tej sprawie. Z opinią ministra sprawiedliwości zgadza się premier Beata Szydło, nie zgadza się opozycja. Kamila Gasiuk-Pihowicz z Nowoczesnej oceniła, że prezes Trybunału Konstytucyjnego została wybrana niezgodnie ze znowelizowaną przez Prawo i Sprawiedliwość ustawą. Przy wyborze prezes Trybunału Konstytucyjnego zastosowano przepisy ustawy, która jeszcze nie weszła w życie, o działaniu Trybunału Konstytucyjnego, która wyłączała konieczność zwołania Zgromadzenia Ogólnego Trybunału Konstytucyjnego bez kworum. Te przepisy miały obowiązywać dopiero od stycznia 2017 roku, o czym zresztą alarmował wybrany głosami PiSu pan sędzia Pszczółkowski. Apelujemy o przeprowadzenie zgodnie z prawem wyboru prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Z kolei Rafał Grupiński z Platformy Obywatelskiej mówił, że sąd jest od tego, aby orzekać o zgodności z prawem spraw, które powierzają mu obywatele. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk krytykuje przedstawioną przez premier Theresa May ofertę w sprawie zagwarantowania praw obywateli Unii Europejskiej przebywających w Wielkiej Brytanii po Brexicie. Ta propozycja grozi pogorszeniem sytuacji obywateli Unii, ale nasi negocjatorzy przeanalizują szczegółowo ofertę, jaką już otrzymaliśmy na papierze. Line by line. O innych komentarzach w tej sprawie Beata Płomecka. Niejasna, niewystarczająco wątpliwa, wymagająca doprecyzowania. Tak mówili unijni przywódcy o propozycji brytyjskiej premier. To jest pewien krok, ale niewystarczający, powiedział szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Premier Belgii Charles Michel mówił, że oferta jest zbyt ogólna, a premier Holandii Mark Rutte, że rodzi tysiące pytań. Ofertę Theresa May skomentował też wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Doceniamy intencje, natomiast ta oferta nie spełnia wszystkich kryteriów, które uzgodniliśmy w Unii Europejskiej jako wymagania brzegowe dla podpisania porozumienia w tej sprawie. Unia chciała na przykład, żeby Europejczycy, którzy już są na Wyspach albo przeprowadzą się do Wielkiej Brytanii przed sfinalizowaniem Brexitu, mogli starać się o prawo stałego pobytu na unijnych zasadach, czyli po 5 latach. Jednak daty granicznej Theresa May nie podała. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Są nowe informacje dotyczące przyczyn niedawnego pożaru wieżowca Grenfell Tower w Londynie, w którym zginęło co najmniej 70 osób. Londyńska policja informuje, że powłoka ocieplieniowo-dekoracyjna budynku nie przeszła kontroli bezpieczeństwa. Do pożaru doszło w ubiegłym tygodniu w nocy z wtorku na środę.

O chorobie pawełka dowiedzieliśmy się w zeszłym roku w październiku. Trafiliśmy do szpitala, zdiagnozowano u niego tego guza, został zoperowany, miał dwie operacje. Niestety w badaniach kontrolnych wyszło, że jednak guz odrasta. Zaczęliśmy szukać pomocy po prostu. Przez przypadek zupełnie dowiedzieliśmy się o klinice w Tübingen. Nawiązaliśmy tam kontakt z profesorem, który tam operuje takie bardzo ciężkie przypadki, które gdzie indziej są nieoperacyjne. Na tą chwilę prowadzimy zbiórkę trzema kanałami. Andrzej Fiutek, tata chorego Pawełka. No lokalnie mamy zarejestrowaną zbiórkę publiczną do puszek, tudzież organizacją festynu. Coraz częściej pieniądze na takie leczenie zbierane są przy pomocy crowdfundingu. Dlaczego ta metoda jest taka popularna? Popularność tego typu portali wynika z tego, że... Agnieszka Nowik z fundacji siepomaga.pl. System opieki medycznej ma swoje przepisy, za którymi zawsze stoi człowiek, więc to powinno być do ruszenia, natomiast często jest to nie do ruszenia i kiedy ludzie widzą, że szybciej się sami zmobilizują i pomogą komuś uratować życie, zdrowie, bo to w tym momencie ten człowiek jest najważniejszy, to szybciej to zrobią niż przeskoczą przepisy, bo to jest mur nie do przeskoczenia. Co w sytuacji, kiedy komuś przydarzy się takie nieszczęście, że musi przeprowadzić leczenie bądź za granicą, bądź to leczenie jest bardzo drogie, czy może wtedy zgłosić się do Narodowego Funduszu Zdrowia i czy ma szansę na uzyskanie pomocy? Oczywiście jesteśmy do Państwa dyspozycji. Sylwia Wądrzyk-Bulasz z Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeżeli istnieje taka konieczność przeprowadzenia leczenia poza granicami kraju, prosimy o kontakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, z centralą. Żeby prezes mógł wydać zgodę na leczenie poza granicami kraju, konieczne jest wskazanie, że jest to świadczenie gwarantowane, to konkretne leczenie, że go nie można wykonać aktualnie w kraju oraz, że jest niezbędne w celu ratowania życia lub poprawy stanu zdrowia pacjenta. Jeżeli zachodzą te trzy warunki, to taka zgoda jest wydawana. Tylko w ubiegłym roku prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał 139 zgód na leczenie poza granicami kraju. Szacowana kwota świadczeń wyniosła 18 milionów złotych, a w 2015 roku były to prawie 34 miliony złotych, czyli koszty tutaj w ogóle nie odgrywają żadnego znaczenia. No, a na tą chwilę po prostu uruchomiliśmy całą machinę, bo mamy cel. Podstawa to jest czas. Niektórzy się boją, że nie zdążą, zanim dostaną te pieniądze. Oczywiście istnieje pewna procedura, którą należy dopełnić, czyli złożyć wniosek. Ten wniosek w pewnej części musi być podpisany przez doktora lub profesora danej dziedziny medycyny, ale jeżeli istnieje naprawdę zagrożenie życia, to taka procedura jest przeprowadzana bardzo szybko. Jeżeli ktoś znalazłby się w takiej sytuacji, że potrzebowałby takiej zbiórki, chciałby zebrać pieniądze, czy to na operację, czy na leczenie, to co powinien w pierwszej kolejności zrobić? Jeżeli jest taka osoba, która już ma zaplanowane leczenie, tylko przeszkodą do jego rozpoczęcia są pieniądze, powinna się jak najszybciej do nas zgłosić, opowiedzieć tą swoją sytuację. Jak jest ten kosztorys, my go weryfikujemy, pozyskujemy też informacje do zbiórki, zdjęcia, no i zaczynamy. Mam do czynienia z guzem, który występuje w kilkudziesięciu przypadkach na świecie. Walczymy o pełną sprawność syna, o to, żeby funkcjonował, a nie był później jako dla nas, to jakby nie patrzeć dla budżetu państwa obciążeniem. Paweł musi przejść operację w ciągu najbliższych kilku tygodni. Zbiórka jest prowadzona przez Fundację Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym Kawałek Nieba. Więcej o Pawle można przeczytać na stronie internetowej Polskiego Radia. Polecam Państwu. A tę historię przedstawił Mariusz Krzemiński. She's like the lady down the road, or just the up the street, like any mother you may know. To me, she is the one who had it planned to lead us all to wonderland. She always wanted us to go. She said, don't ever be lonely. Remember, I'll always care. Wherever you may be, remember, I will be there. Panie Krzysztofie, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem w trzeciej klasie i dziś w szkole do zakończenia roku szkolnego zajęłam tytuł ucznia roku. No niesamowite, to ogromne gratulacje. A jak wypadła ocena ze sprawowania? Jest taka ocena? Dobrze wypadła. pytam, wie pan, panie Krzysztofie, nieprzypadkowo, bo ja zawsze pamiętam, że miałem obniżoną ocenę z zachowania. A pan widzę wręcz odwrotnie. Także bardzo serdecznie panu gratuluję. Dziękuję. Dziękuję. Katie Melua, 21 minut po 17. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska w studiu. Witam panią profesor. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Andrzej Lanc napisał i pyta, jak to się stało, że słowa bezczelność i czelność, które wydawałoby się są dla siebie opozycją, oznaczają to samo. No rzeczywiście, bo proszę zobaczyć, że mówimy, on miał czelność to zrobić i to takie zachowanie można nazwać bezczelnością, prawda? Mm-hmm. Czyli miał czelność to powiedzieć na przykład. Miał czelność to powiedzieć, zachował się bezczelnie, tak. Prawda? Kiedyś te wyrazy były rzeczywiście swoimi przeciwieństwami, ale dzisiaj są, oznaczają to samo. A u podstaw tych słów jest słowo czoło. Mm-hmm. I czoło kiedyś miało znaczenie przenośne, honor, ambicja, prawda? Zresztą z miedzianym czołem na przykład. Czyli albo z podniesionym czołem. Z podniesionym czołem. Tak. Taki gdzieś znalazłam cytat, miał czoło prosić króla o pożyczkę, czyli... Mm-hmm. Odwagę. Miał odwagę. No więc właśnie. I teraz taka odwaga była nazywana właśnie czelnością, prawda? Mm-hmm. Czy właściwie był przymiotnik czelny. Czelny, czyli przymiotnik od czoło. Też mówiono na przykład w anatomii płaty czelne, dzisiaj się mówi płaty czołowe o mózgu, czy jakieś tam wzgórze czelne. I taką osobę, która miała odwagę, ta odwaga się przejawiała no właśnie jakąś ambicją, mogła być odbierana jako wyraz jakiś taki przejaw jakiejś ambicji, czy jakiegoś honoru, określano jako czelną, mhm. I wtedy wartościowano to pozytywnie. Ale również taka odwaga mogła być uznana za przejaw no właśnie arogancji, prawda, czyli braku tego honoru i wtedy mówiono, że to jest bezczelność. I inaczej mówiąc, ta czelność to była ambicja, a bezczelność brak tej ambicji, czyli taki pewien rodzaj zuchwalstwa, ale jakby można powiedzieć w pewnym momencie te dwa znaczenia, czy te dwa odcienie znaczeniowe po prostu się pomieszały, zatarły się. Nie, bo to samo zachowanie było nazywane jakby jakie określone zachowanie mogło być nazywane w taki sam sposób, tylko raz mogło być oceniane negatywnie, a raz pozytywnie, a potem się utarło, że oba są negatywne. Warto zwrócić uwagę na piękną wymowę pani profesor, bezczelność, bezczelność. Czasem ja tam słyszę u niektórych szy. Tutaj się, prawda? Takie upodobnienie następuje, to w mowie potocznej to występuje, bezczelność, tak, mhm. Ale bezczelność, no przynajmniej jest poprawne. Nie. Chciałabym tutaj przed państwem błysnąć polszczyzną. No może nie błysnąć, ale nie obrażać często państwa tu. Jadę do Włoszczowy, czy do Włoszczowej, pyta pan Jakub Bartkowski. A pan redaktor? A pan redaktor poczeka na wyjaśnienia pani profesor. Aha, dobrze. Ale rzeczywiście słyszy się obie nazwy, znaczy obie formy odmiany, nazwy włoszczowa. To jest nazwa zakończona na owa. Takie nazwy miejscowości oraz te, które się kończą na, są kłopotliwe, dlatego że wyglądają jak przymiotnik, prawda? Mhm. Na przykład włoszczowa, ktoś może pomyśleć, że tak jak zdrowa i też na przykład istebna, tak jak ładna. A odmieniają się różnie. Niektóre się odmieniają właśnie jak przymiotnik. I tak jest na przykład Istebna, więc jak ładna, a więc jadę do Istebnej, tak jak ładnej, prawda? Tak samo Tylmanowa, więc to też przymiotnikowo, tak jak na przykład zdrowa. Ale inna grupa takich nazw odmienia się jak rzeczownik. No, mamy Częstochowa, Warszawa, to te najbardziej znane, ale właśnie też Włoszczowa. A więc Włoszczowa się odmienia tak jak na przykład głowa, a więc jadę do Włoszczowy, jestem we Włoszczowie, jadę przez Włoszczowę, tak jak przez głowę. No, ale więc rzeczownikowo. Czasem słyszymy formy i takie, i takie. Zatem i do Włoszczowej, i do Włoszczowy. Ludzie mówią, ale tak. To prawda jest tylko ta forma do Włoszczowy, czyli ta rzeczownikowa. A skąd to wiadomo? Dlatego, że nazwy miejscowości, czy ich odmiana nazw miejscowości jest spisana, znaczy jakby to jest dokument urzędowy. I istnieje takie coś jak wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części. Ono jest, mogą sobie państwo zapamiętać, zapisać w rozporządzeniu ministra administracji i cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 roku. I tam są nazwy wszystkich miejscowości, które są w Polsce, z dokładnym podziałem na to, w jakiej to gminie, w jakim to powiecie i tak dalej, jaka jest odmiana, jak brzmi przymiotnik. I po prostu tego się powinniśmy trzymać. Czyli, jak to mawiał Broch Kowalski, jak rozkaz, to rozkaz. O, właśnie. Pan Adam Propos pisze, że w jednej z książek znalazł zdanie z geografią: na bakier miało wielu amerykańskich polityków. Aha. Że ktoś miał na bakier z geografią. Mhm. No i słuchacz pisze, że odnosi wrażenia, że autor jest na bakier właśnie z tym zwrotem. I słuchacz ma rację. I słuchacz ma rację, dlatego że mówimy tylko, że ktoś jest z czymś na bakier, a więc być z czymś na bakier, czyli no na przykład z geografią, a ktoś jest na bakier, to nie zna tej geografii. No a w ogóle to oczywiście, czyli nie mówimy, że ktoś ma coś z kimś, czy z czymś na bakier, a przede wszystkim na bakier nosimy czapkę, kapelusz i tak dalej, beret, nakrycie głowy i wtedy to znaczy, że na ukos. Czyli, prawda? Tak z boku. No. Czyli nie jesteśmy na bakier z dobrymi radami. Mam nadzieję, że nie i mam nadzieję, że nie jesteśmy na bakier z językiem polskim. Katarzyna Kłosińska, dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Job and Kennedy at any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, jeopardy, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China went down to Geisha Minor. Then again, incidentally, she was in that way. Perfume came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen. Gunpowder, gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Panie Stanisławie, jest pan? Halo? Halo? Dzień dobry. Panu dobry. Też udało się coś zakończyć, tak? Tak, udało się dodzwonić. Dodzwonić to słyszę, ale ukończył pan którą klasę? Piątą. No i podobno wyniki fantastyczne. Słucham? Słyszałem, że wyniki fantastyczne. Tak, czerwony pasek, średnia 5,35, a gdyby nie było, 5,55. Na co się stało, że taka lekko zaniżona ta średnia? Urka z UEF-u. Co tam było? Czwórka z WF-u. O, panie Stanisławie. No to do usłyszenia za rok już w przyszłości z piątką z WF-u, czego panu życzę, dobrze? Proszę pana, a mogę jeszcze coś dopowiedzieć? No proszę bardzo, naturalnie. Bo ja właśnie czytałam taką książkę Spirit Animals, może pan kojarzy. Aha. To jakby słuchacze słyszał o tej książce, to jak ktoś to do kontaktu, to w końcu by poznał, kto też tą książkę. To kontakt to e-mail konorbrigan@gmail.com. Ledwo pana słyszę niestety, panie Staszku. By miłego dnia. Pozdrawiam. Queen po 17.30. Skrót wiadomości. Radosław Mróz. I burzowy początek wakacji i jednocześnie pracowity dla strażaków w Krakowie po przejściu nawałnicy. Strażacy interweniowali ponad 100 razy. Wiele razy wyjeżdżali, aby usuwać powalone przez silny wiatr drzewo. Otrzymaliśmy kilka informacji, iż powalone drzewa uszkodziły samochody. Również informacji o podtopionych posesjach, budynkach. Informował Sebastian Woźniak z Małopolskiej Straży. W Śląskiem także strażacy mają sporo pracy przy usuwaniu połamanych konarów. Najgorzej było w Zagłębiu Dąbrowskim, mówi Aneta Gołębiowska ze Śląskiej Straży. W sumie mamy w województwie około 60 zdarzeń. Najwięcej w Sosnowcu i w Będzinie, mniej więcej po 20. IMGW podtrzymuje ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 4 regionów. To województwa małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie. Trybunał Konstytucyjny przypomina, sprawy dotyczące wyboru prezesa Trybunału są poza jurysdykcją Sądu Cywilnego. To jest odpowiedź na decyzję sędziego Sądu Rejonowego w Warszawie, który odroczył proces w sprawie przeciwko Trybunałowi. Uznał, że wcześniej Sąd Najwyższy powinien rozstrzygnąć, czy prezes Julia Przyłębska została wybrana zgodnie z prawem. Warszawski sąd w związku z tym miał wątpliwości co do ważności pełnomocnictwa udzielonemu adwokatowi, którym reprezentował Trybunał. Co najmniej 4 osoby ranne w wypadku autobusu turystycznego w centrum Paryża. Zbyt wysoki piętrowy pojazd z otwartym dachem najpierw uderzył w sklepienia, później utknął w tunelu pod mostem Aleksandra III. Jedna z poszkodowanych osób jest w stanie poważnym. W Trójce kolejne informacje o 18:00. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. I Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Polska otrzyma ponad 800 milionów euro na wsparcie projektów transportowych. Pieniądze przyznała Komisja Europejska w ramach budżetu trzeciego konkursu z instrumentu Łącząc Europę. Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński mówi, że z tych środków zostanie sfinansowanych 10 projektów związanych m.in. z modernizacją linii kolejowych. Takim bardzo ważnym projektem, który w ramach tej puli otrzymał największe dofinansowanie, to modernizacja linii kolejowej E75. Jest to linia kolejowa Białystok-Suwałki-Trakiszki. Wiceminister Jerzy Kwieciński dodaje, że Polska wykorzysta wszystkie środki, które były możliwe do otrzymania w ramach wszystkich 3 konkursów. Ich łączna wartość to ponad 4 miliardy euro. Komisja Nadzoru Finansowego zaprezentowała nową stronę internetową oraz aplikację mobilną KNF Alert, która pozwala na uzyskanie dostępu do listy ostrzeżeń publicznych KNF za pomocą smartfona. Przewodniczący KNF Marek Chrzanowski mówi, że celem modernizacji strony internetowej jest przekazywanie informacji w sposób bardziej przejrzysty i intuicyjny. Chcieliśmy, tworząc nową stronę i tworząc tą aplikację KNF Alert, faktycznie umożliwić lepszy dostęp klientom przedsiębiorstw sektora finansowego do listy ostrzeżeń i do listy podmiotów nadzorowanych. To my aktywnie monitorujemy rynek i próbujemy wyłapywać przedsiębiorstwa, które naruszają te obecnie funkcjonujące regulacje i narażają klientów na możliwość utraty ich środków. Na stronie internetowej KNF pojawił się także nowy dział dla konsumenta z informacjami dotyczącymi m.in. kwestii ochrony klienta na rynku usług finansowych. O tym wspominaliśmy już rano, ale warto przypomnieć, bo to już tuż o godzinie 19:00 Polskie Radio wręczy po raz pierwszy swoje nagrody gospodarcze. Wśród nominowanych są zarówno firmy prywatne, jak i spółki Skarbu Państwa, mówi wicedyrektor Trójki Wojciech Surmacz, były dyrektor Naczelnej Redakcji Gospodarczej Polskiego Radia, inicjator gospodarczej gali.

The Doors. Zaczęły się wakacje, sezon urlopowy. Zdarza się jednak, że z wymarzonego urlopu wracamy zmęczeni, wracamy sfrustrowani. Dlaczego tak się dzieje? Sprawdzała dziś Martyna Masztalerz. Zatem oto poradnik dobrego wypoczynku. Sposobów na wypoczynek jest bardzo wiele. Modny ostatnio trekking, rowerowa podróż przez Polskę czy all inclusive na Malediwach. Można nurkować na rafie koralowej, zwiedzać paryskie muzea czy wdychać górskie powietrze w Tatrach. Nieprzemyślany urlop może nam jednak przynieść więcej strat niż zysków. Jak więc najlepiej wypocząć? O to zapytałam krakowian. Wylegując siebie, a człowiek robi fizycznie, wie pani, to najlepiej tak się później wyłożyć i leżeć. I nic nie robić. I o to chodzi. Dla mnie urlopem jest zawsze tak zajęty czas, ale jestem z tego szczęśliwa, więc nie potrzebuję urlopu. Można wybrać aktywność albo nieaktywność, ale niech to będzie czynność, która nam najbardziej odpowiada. Zdaniem fizjoterapeuty Sebastiana Króla tylko wtedy możemy naprawdę wypocząć. Nie ma takiej rekomendacji, czy ktoś powinien spędzać swój urlop aktywnie, czy leżeć na plaży, bo ktoś powinien robić to, co bardzo lubi. Wtedy razem z naszym umysłem relaksuje się nasze ciało. Są jednak pewne zasady, których należy przestrzegać, aby odstresować się na urlopie. Po pierwsze, zaplanować sobie raczej urlop, no, co najmniej dwutygodniowy, dlatego że pierwszy tydzień to jest taka aklimatyzacja do nowego miejsca, poznawanie nowego miejsca i dopiero tak na dobrą sprawę drugi tydzień to jest ten czas, kiedy faktycznie możemy się odprężyć, wyłączyć, wyciszyć. Mówił psycholog Jan Franczyk. Najlepiej, jeśli są to 3 tygodnie. Wtedy jest duża szansa, że uda nam się odciąć od pracy. Kolejną ważną wskazówkę przekazuje Sebastian Król. Jeśli ktoś będzie na tym urlopie ciągle gonił myślami i nawet on będzie grał w squasha, leżał na plaży, ale jego głowa nie będzie odpoczywać, bo on będzie w pracy, bo tu będzie miał telefon, będzie go kontrolował, czyli tak jak najczęściej niestety się dzieje, to on nie odpocznie nawet w miesiąc, jego ciało też nie odpocznie nawet w miesiąc. A urlop nie jest przecież od wpatrywania się w ekran telefonu. W końcu to nasz łącznik z codziennością. A my... Powinniśmy dobrze wypocząć, dobrze się zrelaksować po to, żeby wrócić z nową energią do tego trybu pracy. Chociaż może lepiej o tym nie myśleć i skupić się na niebieskich migdałach. Czasem przydarzają się stresujące przypadki, na które nie mamy wpływu. Jednak możemy zmaksymalizować szansę na udany urlop. Wystarczy, że dobrze się zastanowimy, na co mamy ochotę. Niech od nas samych zależy, czy wakacje będą wyglądały tak. Czy tak? It's a summertime affair. To był poradnik dobrego wypoczynku i Martyna Masztalerz z Radia Kraków. 18 minut do 18. Program trzeci, audycja popołudniowa. Proszę pozostać z nami. Za chwilę w Trójce. Puls Trójki. Full z trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Czy puszcza ma się zapuszczać i radzić sobie sama, czy interwencja człowieka jest niezbędna? To spór na miarę dylematu Hamleta i o nim dzisiaj. Magdalena Gołębiewska, Greenpeace. Dzień dobry. I Jan Tabor, szef zespołu do spraw inwentaryzacji Puszczy Białowieskiej i Lasy Państwowe. Dzień dobry. Co to takiego jest puszcza? Może zacznijmy od tego. O czym my w ogóle mówimy? Jest to zwarty obszar leśny, najczęściej jednoznacznie wyodrębniony przestrzennie, z reguły posiadający długą historię trwania środowiska leśnego w tym miejscu. A jeśli chodzi o ten spór, to jakiego obszaru on dotyczy? Czy całej puszczy, czy części puszczy? Bo w puszczy, jak wiemy, jest to na przykład rezerwat ścisły. Jest też rezerwat, w którym pokazuje się zwierzęta, które są tam hodowane, żyjące i tak dalej. Tego chyba, tych obszarów spór nie dotyczy, bo one są poza sporem. Spór dotyczy prawie całego obszaru puszczy, oczywiście z wyłączeniem Parku Narodowego, ponieważ cała puszcza jest obiektem UNESCO. Jest również chroniona przepisami Unii Europejskiej, czyli Natura 2000. Wycinki prowadzone są na wielkim obszarze Puszczy Białowieskiej. A dlaczego dla Greenpeace'u i nie tylko, dla ludzi niezrzeszonych także jest tak ważne, by człowiek nie ingerował w to, co się w puszczy dzieje? Człowiek może ingerować w to, co się w puszczy dzieje i robi to oczywiście od wielu lat, ale wycinki prowadzone w tej chwili zagrażają przetrwaniu siedlisk i gatunków, które mamy w puszczy najcenniejsze, i procesom przyrodniczym, dzięki którym puszcza jest tak niezwykła. Ponieważ Lasy Państwowe i minister Szyszko zezwoliły i prowadzą w tej chwili ogromną wycinkę w lasach ponad stuletnich, gdzie drzewa zasiedlone przez kornika, które umierają, powinny zostać na miejscu, bo martwe drewno stanowi o tym, co w puszczy jest najbardziej niezwykłe. Ono jest domem dla tysięcy najrzadszych gatunków, które puszcza chroni. Po co jest inwentaryzacja w Puszczy Białowieskiej? No właśnie między innymi po to, żeby pewne tezy, które już od tak dawna funkcjonują w przestrzeni medialnej, a które nie zawsze są zgodne z rzeczywistością, zostały zweryfikowane również na gruncie naukowym. Na przykład, które tezy? Na przykład o tym, że prowadzenie gospodarki leśnej prowadzi do istotnego, trwałego zubożenia bogactwa przyrodniczego lasów. Jest to bardzo taka istotna teza stawiana przez wszystkie organizacje ekologiczne. I jest nieprawdziwa. No, wyniki tego nie potwierdzają. Mamy dla porównania Park Narodowy, gdzie od 100 lat właściwie ochroną bierną objęty jest obszar ochrony ścisłej. Mamy z drugiej strony rezerwaty o kilkudziesięcioletniej historii ochrony, no i mamy lasy właściwie użytkowane gospodarczo. A zatem mamy doskonały poligon do tego, żeby porównać pod różnymi względami te trzy jakby formy użytkowania czy zagospodarowania lasu. Nie mogę się z tym zgodzić, ponieważ z jednej strony mamy inwentaryzację Ministerstwa Środowiska, z drugiej strony mamy w tej chwili, ja mam je przed oczami, monitoring przyrodniczy wykonany przez naukowców dla WWF Polska, który mówi dokładnie odwrotnie, że gospodarka leśna w większości siedlisk przyrodniczych Puszczy Białowieskiej jest dla puszczy zabójcza. I tak też stanowi plan zadań ochronnych, który jest podstawą chronienia jej jako Natura 2000. Nie jest więc prawdą, że gospodarka leśna chroni te siedliska. Wręcz przeciwnie, mamy jasno napisane, że dla wszystkich tych siedlisk i rzadkich gatunków ochroną czynną jest wyłączenie ich z gospodarki leśnej. Tak stanowią przepisy, które na pewno mój rozmówca doskonale zna. I to naukowcy i również z Polski i z całego świata wysyłając pisma do pana ministra. Z naszym zdaniem zgadza się też Komisja Europejska oraz fachowcy z IUCN-u, którzy apelują o natychmiastowe przestanie i zaprzestanie wycinek w Puszczy Białowieskiej. Czyli w puszczy nie powinno się w ogóle niczego wycinać? Nie. UNESCO podzieliło puszczę na 4 strefy. 3 są wycięte, 3 są wyłączone z wycinki. Jedna, czyli z jednej tej czwartej jednej strefy można by można wycinać. Pozyskiwać drewno na potrzeby lokalnej społeczności. I rozumiem, że to jest taka strefa, gdyby to spojrzeć na to jak na koło, to w środku... Peryferyjna. prawda? To w środku byłby ten ścisły rezerwat, gdzie nie można niczego robić. Dalej byłaby ochrona, ale już nie tak ścisła. No właśnie, gdzie coś można by było jest zrobić, nadal tak? ścisła w tej drugiej strefie obejmującej właściwie większość, właściwie trzeci, tak można powiedzieć, dopuszczane jest zbieranie jagód i łowiectwo. Natomiast wykluczona jest gospodarka leśna i to trochę trudno zrozumieć w sytuacji, kiedy tam właściwie są lasy gospodarcze. Łowiectwo to dosyć okrutnie brzmi, jeśli chodzi o ochronę ścisłą. No nie, akurat jest tak stopniowane, że w obszarze ochrony ścisłej, czyli w parku narodowym i rezerwatach w zasadzie nie wolno nic robić. W tej drugiej strefie wyłączone, przynajmniej zapisami tego UNESCO, jest pozyskanie drewna. I ostatnia strefa zajmująca właściwie okrawki tej puszczy, to jest obszar, gdzie można drewno pozyskiwać. Tak przynajmniej UNESCO stanowi. No. A co z tym kornikiem drukarzem, który jest nacenzurowanym od miesięcy? Czy rzeczywiście jest tak, że kornik drukarz wprowadziłby takie spustoszenia, że już sama by sobie puszcza nie poradziła? Nie, oczywiście, że nie. Kornik drukarz, i o tym też mówią najlepsze autorytety światowe, które zajmują się kornikiem, jest naturalnym zjawiskiem w puszczy. On zmienia puszczę od dziesiątków tysięcy lat. Występują te gradacje co kilkanaście lat w puszczy. I rzeczywiście widzimy wtedy martwe świerki, które powoli padają, użyźniając ten cały czas bijący puls w puszczy, dając dom dla kolejnych gatunków, które rozwijają się na martwym drewnie. Gradacja zakończy się, świerki umrą, a to jest i tak kilkadziesiąt, w tej chwili pewnie nawet nie 20% świerków, 80% świerków zostanie tak, jak stało. I na tych ale martwych jak to jest, drewnie... jak działa ten kornik? Ten kornik nie przesuwa się na kolejne sąsiednie drzewa? Przesuwa. Ponieważ jakby się przesuwał, no to ja sobie wyobrażam, że jak są drzewa zaatakowane na dużym obszarze, no to już przestaje być to w ogóle las, tylko jest to coś, co po lesie pozostało. Nie, nie. Czyli ta użyźniona gleba. Nie, nie, to trzeba pojechać do puszczy, żeby zobaczyć, jak to wygląda. No ja byłam w puszczy, ale akurat tego nie widziałam. Byłam w ścisłym rezerwacie z przewodnikiem. I tam to też jest bardzo ciekawe spostrzeżenie. Tam, gdzie nie ma nasadzeń takich monokultur świerkowych, które wprowadził człowiek do puszczy, niestety, tam nie zobaczy pani gradacji kornika. Gradacja jest tam, gdzie świerka jest bardzo dużo, a te zmiany, które widzimy w puszczy, są naturalne. Kornik pojawia się wtedy, kiedy są zmiany klimatyczne, kiedy pogarszają się stosunki wodne i jest takim lekarstwem dla puszczy, który po prostu ją lepiej przygotuje na to, co czeka puszczę dalej. Zresztą puszcza tym się różni od lasu, że jest rzeczywiście puszczą, nie lasem gospodarczym. I dziwię się, że do tego dąży minister środowiska. Może ja sprostuję, bo... No właśnie, ale co pan sprostuje? Po pierwsze, jeśli chodzi o ograniczanie gradacji kornika, to oczywiście stosuje się ją w całej Europie i jest to standard. Nawet w bawarskim... Ale w obszarach chronionych? Również tak samo i w bawarskim Parku Narodowym, czy w lesie Parku Narodowym Las Szumawy, gdzie wyznaczono duży obszar, gdzie kornik może sobie spontanicznie zasiedlać świerki, natomiast otoczony jest to strefą buforową, gdzie konsekwentnie usuwane są wszystkie drzewa kornikowe, ponieważ no, Niemcy jako dobrzy gospodarze nie mogą sobie pozwolić na takie wielkie straty, a z drugiej strony zapewniają istnienie wszystkich organizmów związanych z martwym drewnem w tych strefach. No dobrze, ale czy Puszcza Białowieska jest przede wszystkim obszarem gospodarczym, czy jest jednak dziedzictwem przyrodniczym, jest czy też przyrodniczo-kulturowym? Jest dziedzictwem przyrodniczym, jest równocześnie lasem użytkowanym gospodarczo. I proszę sobie, proszę zwrócić uwagę na to, że ponad 10 tysięcy to jest park narodowy. Kilkanaście tysięcy, 13 bodajże, to są rezerwaty. Do tego dochodzi strefa referencyjna o powierzchni bodajże 7 tysięcy. Razem daje to 45% puszczy całkowicie wyjętych spod ingerencji leśników. Tamte procesy mogą przebiegać spontanicznie. Te kilkadziesiąt tysięcy hektarów w zupełności zabezpiecza potrzeby tych gatunków. Na pozostałej części moglibyśmy prowadzić zrównoważoną gospodarkę leśną, ubogacając tak naprawdę te siedliska. A gdybyśmy nie prowadzili tam gospodarki leśnej, to by gospodarka leśna w Polsce, mówię o całym obszarze, jakoś bardzo ucierpiała? To ma tak duże znaczenie gospodarcze, ten obszar? Znaczy, my tego nie robimy w tej chwili tak naprawdę z pobudek ekonomicznych. Te trzy puszczańskie nadleśnictwa są dofinansowywane, najprościej mówiąc, przez inne nadleśnictwa, bo jest taki fundusz wyrównawczy w ramach Lasów Państwowych. Natomiast my, jako leśnicy, jesteśmy zobowiązani zachować ciągłość środowiska leśnego i jego pełne bogactwo przyrodnicze. Tak, paradoksalnie nie ma tutaj sprzeczności. Gospodarka leśna różnicuje środowisko leśne, powoduje, że cała grupa gatunków znajduje sobie miejsce do życia. Taki las ciemny, zwarty, jaki mamy w obszarze ochrony ścisłej, powoduje, że pewne gatunki nie znajdują tam miejsca do życia. Jak oczywiście nic nie ujmując tym obszarom poddanym długotrwałej, niesie to ze sobą pewne konsekwencje dla różnorodności biologicznej. W Parku Narodowym praktycznie nie ma już sosny, osiki, świerka, który kiedyś był, ale w toku kolejnych gradacji ustąpił. Już w tej chwili widać, że pewne gatunki, nawet związane z martwym drewnem, występują w mniejszej ilości w obszarze ochrony ścisłej, ponieważ nie znajdują dogodnych gatunków. Proszę pani, minister środowiska niedawno mówił, że właściwie ta ochrona przez UNESCO oraz ochrona wynikająca z innych wpisów, że tak powiem, się wzajemnie zwalczają, że ochrona siedlisk jest sprzeczna z wpisaniem na listę dziedzictwa kulturowego. No i że w ogóle to wszystko jest bardzo trudne w związku z tym. No niestety, muszę powiedzieć prosto, jest nieprawda i manipulacja danymi, dlatego że, tak jak już mówiłam, UNESCO chroni bardzo ściśle te trzy strefy i pozwala na pozyskiwanie drewna dla lokalnej społeczności z czwartej. Tutaj dodam, że ekonomicznie również Lasy Państwowe są zainteresowane, ponieważ sprzedają komercyjnie drewno. Mamy takie dane i zdjęcia. Byliśmy w puszczy. Drewno jest sprzedawane komercyjnie, co również łamie zapisy Komisji Europejskiej. Ale to drewno zaatakowane? Drewno jest zasiedlone przez kornika drukarza jest usuwane po to, żeby ograniczyć skalę gradacji. Gradacja według ekologów... w ogóle można je wykorzystać? Takie zakornikowane drewno? Kornik, jest sprzedawane. Kornik zasiedla tylko to miejsce tuż pod korą, między korą a drewnem, nie naruszając jakby samego drewna, więc pod względem technicznym drewno to na niczym nie traci. Proszę państwa, ponieważ patrzę na zegar i musimy kończyć, do czego doprowadzi ta dyskusja, nie wiem, spór, dialog? Czy jest możliwy jakiś kompromis? Moim zdaniem doprowadzi nas do Trybunału Sprawiedliwości oraz do wielkiego skandalu i kompromitacji na międzynarodowej związanej z UNESCO. Tak uważa pani Magdalena Gołębiewska z Greenpeace, a pan? A moim zdaniem uda się to wszystko w toku merytorycznej dyskusji ze służbami komisji wyjaśnić, ponieważ przedstawiliśmy szereg badań i argumentów, że żadnemu gatunkowi, który jest przedmiotem ochrony od tej wycinki, która tak naprawdę zajmuje kilkanaście procent całej puszczy, a nie jest ogromną wycinką, jak twierdzą ekolodzy. Ale gatunkowi ludzkiemu, który protestuje. Też nie zagraża. Dziękuję bardzo. Jan Tabor, szef zespołu do spraw inwentaryzacji Puszczy Białowieskiej, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Mariusz, a gdzie ja mam, powiedz ty mi, wstawić garnek z zupą dla was na jutro? Jak to gdzie? Do lodówki. Tak? A nie wiesz gdzie, jak cała lodówka jest pełna puszek napoju Coca-Cola? No to może kogoś zaprosimy na wieczór? Teraz do każdej lodówki zakupionej w MediaMarkt dodajemy puszki napoju Coca-Cola. Na przykład do czarnej lodówki Indesit z systemem No Frost za jedyne 1499 zł. Dodajemy 150 puszek napoju Coca-Cola. MediaMarkt.pl. Szanowny przedsiębiorco, opłacasz ZUS? Robisz przelewy do Urzędu Skarbowego? Opłacasz kartą firmowe wydatki? Teraz Alior Bank zwraca aż do 1500 zł za aktywne korzystanie z e-konta biznes. Wybierz darmowe konto i zyskaj premię dla swojej firmy oraz bezpłatną księgowość online. Wejdź na firmaaliorbank.pl i załóż e-konto biznes. Konto numer 1 w rankingu Forbesa. Alior Bank. Wyższa kultura bankowości. Sezon na ukąszenia komarów w pełni. Dlatego wybraliśmy się do lasu, żeby przetestować Moskiterum spray ochronny. Do kupienia wyłącznie w aptekach. Nie jest to preparat biobójczy i nie zawiera dietylometatoluamidu, czyli DET. Zatem co zawiera? Olejki roślinne, które zapewniają naturalną ochronę skóry. Sprawdźmy, jak działa. Muszę przyznać, że Moskiterum jest skuteczne i może być stosowane u dzieci już od pierwszego roku życia. Ja to kupuję. Moskiterum. Lato bez koszmarów. Widzę, że kupiłeś konsolę, lodówkę, pralkę, telewizor i żelazko. I co ty teraz będziesz jeść, Wojtechu? Co tylko zechce, Renusz, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy. Teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kup lodówkę Beko Neofrost, 1,75 m, inox, z wyświetlaczem, klasa A++ za 1699 zł, a dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł.